Cümme-i Şeytaniye tabirini Hazreti Pir de kullanıyor. Lemme de deniyor, limme de deniyor. Orada ifade edildiği gibi. Fakat Hazreti Pir Lümme-i Şeytaniye diyor. Yani iyi şeylere açık, menfezlerin yanında aynı zamanda kötü şeylere açık menfezlerde, pencerelerde, bazen kale kapıları gibi açık noktalarda bulunabiliyor. Herkes kendine açık o noktadan oraya nüfuz etmek istiyor. Şimdi yani bizim gibi kimseler bu meseleleri mahiyetü nefsül emriyesine, yani iş neyse o şekliyle duyup hissedemiyorlarsa, en azından nasıl imanda taklit var, İslamiyet'te taklit var, İhsan meselesini sadece telaffuz ediyoruz, kalp hayatı, ruhi hayat dendiği zaman da nazari, felsefi meseleler falan gibi bakıyoruz. Yani bu mevzuda da bunlara böyle nazari meseleler gibi bakarak, fakat her şeye rağmen ya bunlar doğruysa? Yani Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor birisi, İşte ona belki dinsizlikten, imansızlıktan bahsediyor. Hazreti Ali Efendimiz dinliyor onu. Diyor, sen böyle şeyler söyledin. Ben de diyorum ki yani, mesela ölüm var. Öldükten sonra kabirde azap var orada. Sorgu sual var. Berzah hayatı var. Mahşer var. Mizan var. Sevabın veya günahın tartılması mevzuu var. Şimdi senin dediğin gibi olursa yani ne olacak o? Ya mesele benim dediğim gibi ise şayet, ne kadar şey kaybettiğinin farkında mısın? Şimdi meseleye o Hazretin bu mülahazasıyla yaklaşacak olursak, ya o Hazretin İmam Gazali'nin dediği gibi ise, hakikaten kale kapıları gibi şeytanın insanın kalbine nüfuz edip, o lümme noktasını değerlendirmek, oraya oklar yağdırmak. O Hazreti Pir, bir yönüyle zannediyorum kendi açısından konuşuyor. Belki bu aklına gelmemiştir de. Ok atıyor diyor. Demek ki tam semti nasutiyetine sokulamayacak kadar olanlara uzakta pusuya yatıyor, ok atıyor oraya. Siz iyi bir şey düşünürken, esma, sıfat, zat düşünürken bunların her birisine dair bir şey atıyor yani. Esma, mesela felsefecilerin bahis mevzu ettikleri gibi müsemmanın aynı midir, değil midir? Aynı ise acaba bu taaddüdü kudema lazım gelmezse, gayrı ise efendim hadisle kadimin ittisali lazım gelmez mi gibi mesela dürtülerde bulunur. Sıfatı sübhaniyeye gelince sıfat zatın aynı midir, gayrı mıdır? Yani derecesine göre. Sonra meseleyi siz zat-ı bahte götürdüğünüz zaman burada değişik mülazalara, kainat vüsatıyla, bütün vüsatıyla trilyon galaksiler var. Galaksilerin içinde trilyonca sistemler var. Trilyonu aşkın sistemler var. Bütün bunlar nasıl böyle insanın vücudundaki atomlar gibi, elektronlar gibi, nötronlar gibi, protonlar gibi ve bunların alt tabakasında olan eter gibi veya partiküller gibi adeta her şeyi nasıl idare ediyor? Götürür orada dolaştırır seni, kafanı karıştırır yani. Bütün bunlara karşı bir şey söyleme durumunda olduğun yerlerde bir şey söyleyeceksin esasen. Buna karşı kaş koymaya çalışacaksın. Ama aklının yetmediği bu türlü meselelerde insanlığın iftihar tablosunun cevamül keliminden beyanına uyarak diyeceksin ki zat mevzuna gelince orada makas gibi bir hakikat kollarını açıyor. Arkadaş burası çıkmaz sokak diyor. Bu tabir Necip Fazıl'a ait. Makas gibi kollarımı açarak burası çıkmaz sokak. Evet, o mevzuda bizim dar mülahazamız onu idrak edemez. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Basarlar, basiretler onu kuşatamaz. Onu tamamiyetiyle ifade edemezler. Bir tecellisi, cüz'i bir tecellisi Seyyidina Hazreti Musa'ya tecelli edince bayılıp düşmüştü. Kalktığı zaman da o senin kelamın 70 bin insan kelamına denk demiştim. Kelamı beyanı, vak'a bu. İnsanlığın iftihar tablosuna ondan gelen o kelami ilahi tecelli tayfları geldiği zaman adeta kendinden geçiyordu yani orada. Yüzünden yaz gün, kış gününde bile ter dökülüyordu. Evet, öyle bir şey kaldı ki o meseleyi tahammül edebilecek güçte ve kuvvette yaratılmıştı. Allah onu eda edeceği misyone göre mükemmel, hatta ekmel bir varlık halinde ki Celil'in ifadesiyle mutlak manada insani kamil olarak yaratmıştı. Bütün beşere alem şumul bir peygamber mahiyetinde yaratmıştı onu Allah Celle Celal. Ama yine de ondan gelen o taiflar karşısında adeta kendinden geçiyordu. Bunun gibi zat-ı uluhiyete ait meseleler, bu da orada da yine bir şey sokuşturabilir yani. Yalancıların yalanı bir tarafa, bazıları bana şu geldi, bu geldi falan derler de, onlar yalan olabilir. Fakat Hazreti Gazali gibi, İsmail Hakkı Bürsevi gibi, efendim Abdülkadir Ceylan Hazretleri gibi, Muhammed Bavuddin Nakşibendi gibi, Necmeddin Kübra gibi insanlar bu mevzuda bir şey söylüyorlarsa, mutlaka onlar içlerine doğan Hazreti bir ihtar diyor. İçlerine doğan gayrimetlu bir ilham ile esasen dedikleri şeyleri diyorlar. Naklederken meseleyi Cenab-ı Hak bana dedi ki diyor. Ey Bayezid, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Gayen şayet ona yakın olmak ve onu memnun etmekse kendini küçük gör, amelinde ihlaslı ol. Kendini küçük görme, amelde ihlaslı olma, bu iki vasfa haiz olmayan bir insanın her sene iki defa hacca gitmesi, bütün ömür boyu oruç tutması, hiç durmadan her gün bin rekat namaz kılmasından daha hayırlıdır. Kendini küçük görme, minnacık, karınca gibi ve amelini de emredildiği gibi yapma. Yaparken de yine halisane yapamadım deme. Bir yerde bir tavır ve bir davranış itibariyle falan da beni gördü böyle veya sesini duyururken hiç öyle bir niyeti yoktu. Fakat sesini heyecandan dolayı gayri ihtiyari duyurduğu zaman o da duydu böyle aklının köşesinden geçtiyse bir şirk yapmış gibi estağfirullah demeli. Estağfirullah. Her şeyi senin duyman bana yeter. Her şeyi senin bilmen bana yeter demeli orada. İhlas odur yani. Her mülahazasında sadece Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için görüşme, Allah için konuşma, lillah, liveçillah, leecillah, rızası dairesinde hareket etme demektir. İşte bunun zerresi ihlas sayesinde dediği gibi batmanlarla halis, zerre atom demek. Bunun zerresi batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. O Hazret diyor açıktan açığa Cenab-ı Hak bana böyle dedi. Netaycını alın bakın İsmail Hakkı Bürsevi Hazretlerinin neler var neler. Ne türlü mülakatlardan bahsediyor. Aynen öyle de Hazreti Gazali açıktan açığa Allah bana öyle dedi demiyor da fakat ufkunun enginliğine bakın. Derleyip toparlayıp orada kitap yazarken o günlerde o kitaplar böyle sizin bilgisayarlarınızda hemen çabuk ulaşılacak. Hatta matbu şekilde alıp böyle ferislerine bakacağınız şekilde değil. Efendim mahdut, elle yazılmış. Hangisi nerede belli değil, hangisi nerede belli değil. Bütün onlardan böyle bahisler yapması ve aynı zamanda meselenin kritiğini yaparak da esasen ortaya koyması bu çok önemli bir şey. Demek ki hakikaten şeytana ait bütün menfezler tıkalı onda ama meleklere ait bütün menfezler de açık. Sağnak sağnak esasen o ilham sağnağıyla sürekli boy atıp gelişiyor, manen büyüyor, yükseliyor. Her gün kademe kademe bir miraçla ona yükselir gibi yükseliyor. Öbür tarafta da kemal hassasiyetle onlara karşı koyuyor diyor. Şimdi günümüzün insanına gelince hafizan Allah. Evvela kendini böyle doğru okuyamamış olma. Bu bir parçası çıkmış bir şeyle arz edeyim ben Enbiya-i İzam'ın. Esas insanın kendiyle yüzleşmesi. İnsanın kendi kendini keşfetmesi. Hadis diye rivayet edilir. Kutsi hadis diye rivayet edilir. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan kendini iyi keşfederse, yani bir yönüyle enfüste kendinin arifi olursa, enfüste kendinin arifi olursa, afakta arif olmaya doğru yürür. Sonra Arif'un billah olur, bir gün gelir. Evet, Arif değilse zaten bir yönüyle bildiği şeyler, onun bilgisi esas, irfana dönüşmemişse, buna Frenkçe ifadesiyle kalp kültürü diyoruz. Veya bildiği şeylerin tabiatına mal olup, tabiatının bir derinliği haline gelmesi. Artık emirlere göre kendini sevk ve idare etmesi değil, doğrudan doğruya işte o iç dürtülerle, iç ilhamlarla, iç itmelerle esasen, vicdanında oluşan o iç itmelerle, böyle yemeye, içmeye, daha başka beşeri mukteziyata, elinde olmayarak yürüdüğü gibi yürüme işi. İşte insanlığın iftar tablosu, sizin yeme, içme ve başka şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadetten lezzet alıyorum buyuruyor. İbadeti dünyevi lezaiz gibi duyuyor ve dolayısıyla da ayakları şişmenin farkına varamıyor. Sabahlara kadar ayakta duruyor. Zaten her hali maiyette ve teveccüh ilahi altında bir yönüyle maiyet sağanaklarıyla veya bir yönüyle ne manadaysa şayet ilahi tecellilerle posnişin olma durumunda. Öyle diyeyim, kaçındım zatla demeden. İlahi tecellilerle posnişin olma durumunda. Ama bir yönüyle o içten gelen istekler, arzular, sevkler, insiyaklar onu çok ciddi bir iştiha ile ibadet-i taata, Allah'a karşı kulluğa sevk ediyor. O kendini iyi keşfetmiş, kendini iyi okumuş. Sonra kendi fihristinde esasen bu defa kitabın muhtevasını görüyor. O mütealada yanlışı hataya düşmüyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Rabbini bilen Rabbini arar, öyle bilen arar. Rabbini aran onu bulur. Onu bulan da artık başka şeyleri arama derdinden kurtulur. Bunların hepsi derece derece. Bak, bir, nefsini bilme mevzu. Fihristi ıttıla. İki, esasen bütün eşya ve hadiseleri hallac ederek, tekvini emirler mevzuunda, onu tam bilme. O tabir caizse hakkında mahiyeti nefsül emriyesiyle bilme. Zat-ı bahtini idrak değil, mahiyeti nefsül emriyesiyle bilme. Hazreti Pir'in ifadesiyle bir mevcudu meçhul olarak bilme. Yani var ama öyle bir var ki, fakat şiddeti zuhurundan gizli. Öyle diyor yani. Bir kitab-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Sen o zahirsin ki, ne idüğün diyor da, idüğün kelimesini Türkçemizde hakir şeylerde kullanırız şair. Sen o zahirsin ki, ben çeviriyorum, bozulmuyor bezin. Ne olduğun bilinmez. O ve ol batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Bak ters gibi geliyor. Öyle bir batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Evet, her şeyde kendini hissettiriyor o. Dolayısıyla hani bu da bir ufk. Bu ufka ulaşınca dolayısıyla onu arıyorsun. Onu arayan onu buluyor. Doğru buluyor. Artık taklitten sıyrılmış oluyor. Ama günümüzün insanı ne o yol, o kalp ve ruh hayatı onu yaşayanların yolu, ne böyle bir mülahazası var. Yetiştiği kültür ortamından bir yönüyle aldığı şeyler neyse işte onunla kulluk adına yatıp kalkıyor. Ne şeytanın giriş noktalarından haberi var, lümme-i şeytaniyeden, de de meleklerin girip çıktığı esas Latife-i Rabbaniye mahzeninden. Efendim, istersen la havle ve la kuvvete illa billah, kenzi ilahisinden, mahalli tecellisinden haberi var. Bu mahalli tecelli bazen zat-ı üluhiyetin bir yönüyle arşı şeklinde görmüşler. Biri şöyle demiş, kalp arşı rahmandır, onu yıkmak tuğyandır ve husrandır. Bu Alvar imamına ait. Efendim İbrahim Hakkı Hazretleri, dil beyti hudadır gönül. Farsça gönül demek. Dil beyti hudadır, anı pake ile sivadan, kasrine nüzul eyle Rahman gecelerde. Tecelli doğrudan doğruya, İşte o meslu mahmurluk içinde zat-ı uluhiyetin haşa orada konaklaması gibi ifade ediyorlar. O bir tecelli şeyidir. İnsanın kalbi bir mecladır. İnsan kalbini öyle parlak bir ayna haline getirirse Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi. Evet. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim demiş Aziz Mahmud Tutayi. Dolayısıyla bakan, ona bakan hakikaten onu müşahede eder. Varlık onu okur. Bakın yani bir insan kendinde kendini okuması var. Bir de hakikaten ona baktıkları zaman onu okuma meselesi var ki bu onun çok üstündedir. Bakıldığı zaman Allah'ı hatırlama. Hani ricalde yine görüyoruz. Bir zatı gördükleri zaman içlerinden gele gele Allah diyor herkes. Öyle meslu mahmur yaşıyor. Böyle cehenneme bakıyor gibi tir tir titriyor. Allah'a hesap veriyor gibi tir tir titreme içinde. Bunu bizim gibi avam esasen düşe kalka yürüyen insanlar çok anlayamayabilirler. Ama olduğumuz yerde kalmak, bu da yeter demek, bu dun himmetliktir. Çünkü burada durma esasen kaymaya karşı açık durma demektir. Şeytanın melabesi haline gelmeye açık durma demektir. Evet, burada dinlendirmek için bir menkıbe arz edeyim size. Bahsetmiştim daha evvel. Bir zat caminin önünden geçerken birini görüyor orada. Elinde bir sürü zimam, gem, atın ağzına vurulan gemler. Bekliyor orada. Sen kimsin diyor. Bu şeyler böyle Erzurum ağzıyla şeytan diyor. Ben şeytan diyor. E ne işin var burada bu caminin hariminde, şadırvanın kenarında? Diyor şu içeride Cenab-ı Hakk'a dilbeste olmuş, zikri fikirde bulunan insanlar. Bunlara gem vurmak için bekliyorum. Bakın yani bir açık kapı bulursa gem vuracak. Evet, o içeridekiler kadar da elinde gemi var onun. Hepsini gem vurma niyetinde. Latif bir varlık olduğundan dolayı bir anda 50 tane şey yapabilir. 50 türlü vesvese şeraresi, sinyali gönderebilir. Bu sinyallerle doğrudan doğruya onun kalbinin ilhamı açık. Esas şeylerini bence nedir? Morse alfabesinde gelen şeyleri onları bozabilir. O şerareler bozabilir onları. Benim gemim hangisi? Diyor senin geme lüzum yok ki. Sen zaten benim arkamdan koşup geliyorsun. Caminin önünden geçerken namazın bile yok zavallı. Evet bu bir tehlike. Fakat bundan daha tehlikeli bir şey vardır. Caminin içine girdiği halde, Ramazan'a yetiştiği halde, hacca gittiği halde, bütün bu mukaddes şeyleri bir yönüyle dünyeviliğe ulaşmak için ayağının altına koyacağı kerpiç gibi, basamak gibi kullanma denaati vardır. Bu ondan daha tehlikelidir. Müsaadenizle belki beni affetmeyeceğiniz bir tabirle söyleyeceğim bunu. Meselenin daha kafircesidir bu. Bir yönüyle dünyevi bir yere ulaşmak için bir kısım maddi menfaatlere dilbeste olma, gönlünü onlara kaptırma, her şeyi bir çıkara bağlama, yaptığı şeyleri çıkara bağlayan insanların kalıcı bir eser ortaya koymaları görülmemiştir. Ve başarılı da olamamıştır. Dünyaya dair bu türlü şeylere dilbeste olmanın yanı başında bir de bu uhreviliğe ait derinlikleri esasen yine dünyevi basamaklar, hatta ayağın altında merdivenlerin basamağı haline getirme. Abdest bir basamak. Ona basarsan halk da sana bakar. Bir basamak namaz. Bir de namazı kullan burada bu mevzuda. Bir de eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah de. Bir basamak da onu yap. Hafizanallah. Kutsalı, nakutsal olan şeylere ulaşmak için esas basamak yapma. Dünyadaki İslami meselelere sahip çıkma. Fakat zerre kadar el uzatmama, atma, tutma, basamak yapma. Mümine yardım etmek müminliğin gereğidir. Men lem yehtemme bi emril müslimin felise minhum. Fakat meselenin lafını etme, evet, blöf yapma, halkı toplama cahil, sürü mahiyetindeki halkı toplama, şovlarla kendini ifade etme. Bakın burada da kutsal yine kirli bir kerpiç haline getiriliyor, ayağın altına konuyor, bir yere yükselme adına. Bana bir şey desinler diye, beni bir yere koysunlar diye. Din adına çok önemli bir şahsiyet, Salahaddin desinler diye, Fatih desinler diye. Bir kısım ahmaklar da diyor, desinler diye. Dünya bu türlü cebabirle dolu. Toprak bu çağda hep Firavun yetiştirmeye müsait. Kuvve-i imbatiyesi öyle güçlü ki, dünyanın neresi İslam dünyasının neresine giderseniz gidiniz, daha çok İslam dünyasında böyle maşallahı var. Önceden şeytan tarafından serpilmiş tohumlar birer Firavun halinde başağa yürüyor. Birer fide halinde selvi olmaya doğru yürüyor. Ve bunlar o kapkaranlık gölgeleriyle bir yönüyle insanlığın ufkunu karartıyor. Allah'ı görmelerine mani oluyorlar. Evet, dinsizlikten gelen tehlikeden daha tehlikeli. Çünkü kırmızı çizgiler silinip gidiyor. Kutsal bir yönüyle nakutsal olan şeylere vesile yapılıyor. Müslümanlık görüntüye bağlanıyor. Riya, süm'a, ucub. Hepsi şirk bunların. Riya, süm'a, ucub. Ve büyük görünme, fahir ve kibir. Tesbihatınızda bunlardan Allah'a sığınıyorsunuz. Her gün tesbihatınızda bunlardan Allah'a sığınıyorsunuz. Dolayısıyla dini argümanları böyle nadini olan şeylerde kullanma mevzu kafirin kötülüğünden daha fenadır. Günümüzün insanı şeytanı da meleği de taklidi şekliyle anlamıştır. Söyler, "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diyebilir. "Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun" diyebilir. Veya sabah akşam virtlerinde olduğu gibi "Allahümme mesur avrati ve min revati, Allahümme mehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve en yemini ve en şimali ve min fevki ve a'udu bi azametike en uhtale min tahti" diyebilir. Fakat bunlar sadece bu virt kitaplarında, dua mecmualarında gördüğü şeyleri virdi zeban etmeden ibarettir. Fakat asıl mesele o değildir yani. Asıl mesele tabiye yapmış böyle mevzilenmiş size karşı bir şeytan karşısında. O aynı zamanda yine mevzilenmiş sizin için, gönlünüze nüfuz etmek üzere. Kalbini temiz tutanlara, kalbinin kapılarını onlara açık tutanlara karşı onlar da mevzilenmiş. Ama birileri oraya girince o kapılar yavaş yavaş kapanıyor. Birbirine zıt kapılar gibi, terazinin kefeleri gibi. Birine ağır bir şey başında, öbürü yukarıya kalkıyor. Aynen onun gibi. Kapılar kale kapısı gibi şeytana açık olunca, göz kontrol altına alınamayınca, kulak kontrol altına alınamayınca, dil kontrol altına alınamayınca, tavır ve davranışlar ihlaslı ve rıza-i ilahi mülazasıyla planlanmayınca, şeytana ait bütün kapılar açılmış olur. Veya bir yönüyle dindar göründükleri halde, dini meseleleri dünyeviliğe alet edildiği takdirde, şeytana ait menfezler ardına kadar açılmış olur. Bu defa insanlar hiç farkına varmadan yuhi ba'du ila ba'din zuhrufel kavlu gurura. Bazen onlar onlara sinyal gönderir. Ben Asya'da telsiz operatörüydüm. Onlar size sinyal gönderirler. Siz de alırsınız. Didi dadıt da dadıt. Fege demek bu. Evet, siz de ona gönderirsiniz. Manzarayı haber verirsiniz. Dolayısıyla yuhi ba'du ila ba'din zuhrufel kavlu gurura. Bazısı bazısına sözleri süsleyerek, yaldızlayarak ifade eder. Öyle ki bazen sağdan gelir böyle. Ya namaz kıl işte, bu halkın içinde. Hem niye arka saflarda duruyorsun, bak böyledir yani bu. Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu? Yani en önemli mesele imam değilsen imamın arkasında durma. Sen ne diyor orada durmuyorsun filan. Fakat onun maksadı başkadır yani. Sen orada durduğun zaman maşallah yani. Herkes sana evvel geliyor, ön safı ihraz ediyor, tam da imamın arkasında duruyor. Gökten inen 10 sevabın 9'u ona ait oluyor, diğer bir tanesi de diğerlerine dağıtılıyor. Bu sağdan gelme daha tehlikeli. Fakat günümüzün insanı sağdan geliyor böyle yaptığı şeyleri. Hacca git ya, defaatla git, ümreyi hiç kaçırma. Fakat sen giderken, yahu şimdiye kadar başkaları hiç gitmiyordu. Onlar şöyle böyle milletin kaderine hakim oldukları dönemde hiç bu incelikte görmedik. Değerlerimize saygı duyduklarına şahit olmadık. Dünyevi zevkleri içinde yaşadı gittiler böyle. Bir gaflete yelken açtılar ki kenara çıkmaya fırsat vermedi. Bak ne güzel işte sağdan geliyor ne güzel. Sen hacca gidiyorsun millete görüyor böyle. Böylesi görülmemişti. Hakikaten onun ufkuna erilmemişti. Bak neler gösteriyor, neler der yani burada. Oruç tutarken öyle konuşur bir yerde. Oruç değildir esasen. Önüne su koydukları zaman elinin tersiyle iter. Gafil misiniz siz yani? Benim gibi bir Müslüman oruç tutuyor. Bu tavrıyla bile yine orada dinin bir dinamiğini ayağının altına koyduğu bir kerpiç olarak kullandı demektir. Bunlar. Bütün bunlar istismar diyoruz. Efendim, ona dayanık tahribat yapma diyoruz hafizanallah. Efendim, bir de soldan gelmesi vardı ki günümüzde o da var, o da tehlikeli. Çokların hayatına baktığınız zaman da menahi irtikap ediliyor gırtlağa kadar. İbadet-ü taat böyle kirlendiği gibi öbür taraftan da esasen onların ruh dünyaları bütün bütün yıkılıyor. Esas mevzilenmiş şeytanlara kale kapıları gibi kalpte kapılar açılıyor. Bu hemce yaşıyorlar. Harama bakıyorlar. Haramı dinliyorlar. Yalan söylüyorlar. Büyük serkârlardan bir tanesinin söylediği yalanlar bine bali olduğunu söylüyorlar. İftira bine bali olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar bir kere söyleyince günah-ı kebair. İstiğfarla buz gibi erir gider. Fakat bunlar bir şey değilmiş gibi sürekli söylüyorsa kafir olur. Ve sürekli mahsursuz bir mesele gibi iftira ediyorsa, hususiyle Müslümanlık adına yalandan, itiraflarda bulunuyorsa, hiç farkına varmadan, bunu da masumca bir tavır ve davranış olarak görüyorsa, kafir olur bunlar. İsterse namaz kılsın, isterse oruç tutsun. Bunlar da soldan gelme işleridir esasen. Bir de parayla mahluk gibi, hayvan gibi satınıp alınan insanlar var. Yine soldan şeytan geliyor. Birisini bahsediyor, bir dost. Benim hemşehrim bir dost bahsediyor. Yine önemli, 30 insandan bir tanesi derken siz anlarsınız. Siz niye bu kadar bu olumlu şeylerin, pozitif şeylerin aleyhindesiniz? Ey şakır şakır para yağdırıyorlar. Diyor dedim, yani şimdiye kadar ne kadar verdiler sana? Unuttum ben. 200 milyon euro galiba dedi. Evet, ne yapıyorsun bununla? İngiltere'de her şeye karşı bir şeyler, tesisler, villalar yapmaya çalışıyorum. Geçen de bir arkadaşımız bunun şerhi haşiyesi mahiyetinde. Bir sürü insanın kaçma faslı başlayınca esasen kaçabilecekleri yer için dünya kadar böyle yatırım yapıyorlar. Soldan gelen şeytanın ruhlara nüfuz etmek suretiyle, çünkü kapılar açık esasen, oradan da vuruyor. Önden geliyor, ileriye matuf bir kabir var. Münkir nekir suali var. Evet, burada yine bir ara vererek bir şey arz edeyim. Arz etmiştim bunu. Mahsur görmüyorsunuz değil mi? Bir kadıncağız varmış, kabirden çok korkuyor. Allah'a inanıyor, münkir nekire de inanıyor. Men rabbüke ve men nebiyüke. Buna tabii münkir nekir Arapça bilirler, ona söylerken men rabbüke ve men nebiyüke derler herhalde. Rabbin kim, nebin kim, dinin ne falan derler. Diyor ki, benim mezara gömdüğünüz zaman mezar gibi bir yerde yanımda kazın. Ondan sonra birisi Allah rızası için yani o sual bitinceye kadar orada dursun. Kendimi yalnızlığın gurbetini yaşamayayım yani orada. Bir sinerji olur benim için. Hazreti Münkir ve Nekir'e Ben de doğru cevap veririm. Efendim kemküm etmeden. Hakikaten menkıbe bu. Menkıbelerin aslına bakılmaz, faslına bakılır. Hakikaten gömüyorlar ve sonra bir tanesinde paraya ihtiyacı varmış. Belki hani şimdikilere böyle bir çuval vermek suretiyle satın aldıkları gibi. 15 milyon verince bir adam bakın itibarını, şerefini, onurunu, gururunu, aileye ait izzetini ayaklar altına aldı. Maşallahı var yani. Ticarette aklı eren birisi. Vaka, çağda olan. Onun da gözü işte paraya takılıyor. Olsun veriyorlar, gömün beni diyor oraya. Giderken oraya yine de dalgın yani mezara girecek diye. Komşularından birisinin kapısının önünden geçerken adam orada baltayla odun kesiyormuş. Orada kıymıklardan biri sıçrıyor oraya. O da elini alıyor onu. Menkıbe böyle diyor. Böyle yaparak gidiyor oraya. Tam mezara da öyle koyuyorlar. Gömüyorlar. Kapatıyorlar. Onun üstünde herhalde nefessiz kalmaması için ona göre bir şeyle kapatıyorlar. Münkir Nekir Hazretleri kadına sorguya geliyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki bu nasıl olsa elde bir. Hele biz şu diri adama soralım. O kıymık nereden sana? Şaşırıyor. Geçerken komşunun kapısından aldım. Var mı ona sormadan alma? Vur şuna bir topuz. Aldıktan sonra geriye dönüp itizarda bulundun mu? Yok bulunmadım. Vur bir topuz. Bir kıymık için 30 tane topuz vuruyorlar. Ulan bunların paralılar da bilmem neyi de efendim yerin dibine bassın diyor. Yıkıyor üstündeki şeyi dışarıya çıkıyor. Yani bir kabir var burada, bir berzah hayatı var. Ondan sonra bir mizan var, terazi var orada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kıldan ince, kılıçtan keskin bir sırat var. Geçemeyenler, dökülecek kimseler için bir cehennem var, bir cennet kapıları var. Dünyada kalbinin kapılarını meleklere açanlar için bir cehennem kapıları var. 7 tane kapısı var. Şeytana kapıları aralayanlar için onlarda. Bütün bunlar ileride insanın görmesi, bilmesi gerekli olan şeyler. Adam diyor sadece sen bugünün adamısın. Ye iç, yaşamana bak. Mesela bir tanesi yine namaz kılanlardan, ona yakın olan arkadaşlardan bir tanesi anlattı. Aynen. Yani sahibi meratipten bir tanesi diyeyim de siz bir yere koyun onu lütfen. Yani Allah var, peygamber var, hesap var, cennete girme var. Yahu siz çok öteleri düşünüyorsunuz diyor. Vallahi bu lafta küfürdür yani. Küfür, öteleri. Öteleri düşünmeyeceğimde ne olacak? Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi khayri ve şerri minallahi teala vel bahsu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yahu şekli ve suri dahi olsa bu sözleri her gün camilerde imamlar kültür olarak ifade ediyorlar. Sen de duyuyorsun. Allah'tan kork. Hiç olmazsa Allah'tan kork. Utan böyle deme. Fakat işte Müslüman görünüyor. Diyor ki bu meseleyi, sistemi İslami bir şeye getireceğiz diyor. Hali bu bunun. Çok ileriye matuf şeyleri düşünüyorsunuz. Bunlar bugünün kuşluk öncesinin zavallı çocukları. Ha, öğlenin de değil, ikindinin de değil, akşamın da değil, yarının hiç değil, öbür günün hiç değil, öbür alemin hiç değil. Alakaları yok. Dünya hayatlarını tamamen dünyevi gelirlere göre planlamışlar. Bana şöyle davranırsam, şöyle düşünürsem, kendimi şöyle ortaya korsam ne kazanırım? Ona bakıyorlar. Dolayısıyla bu defa da önden vurma. Arkadan geliyor esasen. Geçmiş, gelecek, masal hep. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Bu da mazi ile alakanı koparıyor senin. Oysa ki mazi bir fideliktir. Mazi toprakta bir kuvve-i imbatiyedir. Gelecek onun bağrında ancak inkişaf eder. Ve aynı zamanda tarih şuuru o sayede gelişir. Ve siz o irtibatla Allah'ın izni inayetiyle geçmişteki o ulvi duygularınızı, gaye-i hayallerinizi yeniden ihya edebilir, bir bahsu vadel mevt yaşaya yaşatabilirsiniz. Arkadan geliyor. Bilemediğiniz şekilde tepeden gelir. Nöronlarınızı bozar. Bilemediğiniz şeylerle kafa karışıklığına sizi sebebiyet verir. Öyle şoklar yapar ki alttan gelir, o hiç bilemediğiniz şekilde bir şeydir. Bilemediğiniz şekilde tepe taklak getirir. Buna karşı insanın iftar tablosu az bile olur o yani bizler için. Sabah akşam Allahümme sur avrati ve amin ravati, Allahümme hafaz min beyni yedeyye ve min halfi ve en yamini ve en şimali ve en fevki ve audu bi azametke en uhtale min tahti. Düşünün, Kur'an Allah kelamı. Onu okurken audu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Recm edilmiş, Allah tarafından tard edilmiş, kovulmuş, şeytanın şerrinden sana sığınarak senin kelamına başlamak istiyorum diyoruz. Evet, şeytandan Allah'a sığınmanın yanı başında her şeyi siyasetine alet eden siyasilerin şerrinden de Allah'a sığınmak lazım. Tam mevsimi, Euzubillahimineşşeytani ve siyaseti, Euzubillahimineşşeytani ve siyaseti, Vesselam.